Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 27 dzień marca, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier May gotowa odejść, stawia jednak warunek, Izba Gmin ma poprzeć wynegocjowaną przez nią umowę brexitową. Wypadek w kopalni Pniówek, nie żyje górnik. Sztab kryzysowy w Policach jutro zbierze się ponownie, zdecyduje co dalej ze znalezionym niewybuchem. Brytyjska premier jest gotowa odejść ze stanowiska wcześniej niż planowała. Theresa May złożyła taką deklarację podczas spotkania z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej. Ta zapowiedź, wcześniej podana nieoficjalnie przez brytyjskie media, została potwierdzona przez Downing Street. Theresa May miałaby odejść ze stanowiska, jeśli posłowie poprą jej projekt umowy w sprawie warunków opuszczenia wspólnoty, doprowadzając do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w nowym terminie, 22 maja. Rządząca Partia Konserwatywna rozpoczęłaby wówczas proces z wyboru następcy szefowej rządu, który powinien się skończyć jeszcze w wakacje, prawdopodobnie w lipcu, gdy doszłoby do zmiany premiera. Nowy szef rządu wziąłby na siebie dalsze negocjacje z Brukselą w sprawie przyszłej relacji handlowej. Północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów podtrzymała dziś stanowisko, że nie poprze rządowego projektu umowy wyjścia z Unii Europejskiej, stawiając pod znakiem zapytania możliwość ratyfikowania go przez Izbę Gmin. 33-letni górnik zginął w wyniku wypadku, do którego doszło w kopalni Pniówek, podała Jastrzębska Spółka Węglowa. To do niej należy zakład. Do wypadku doszło podczas prac likwidacyjnych w rejonie ściany wydobywczej, około 900 metrów pod ziemią. Według niepotwierdzonych informacji pracownik został poszkodowany w wyniku działania jednego z podziemnych urządzeń. Mężczyzna pracował w kopalni Pniówek od 10 lat. To ósma w tym roku śmiertelna ofiara w polskim przemyśle wydobywczym. Dopiero jutro zapadnie decyzja o tym, kiedy saperzy wydobędą niewybuch znaleziony w Policach w województwie zachodniopomorskim. To 200-kilogramowa bomba lotnicza. Okazało się, że leży tuż obok gazociągu. W mieście obradował sztab kryzysowy. Członkowie sztabu kryzysowego podczas godzinnego spotkania nie podjęli dziś żadnej decyzji w sprawie bomby, mówi Katarzyna Leśnicka z polickiej policji. Niestety ze względu na nowe okoliczności, które zostały ujawnione podczas spotkania, nie było możliwości podjęcia tych decyzji, ponieważ w okolicach, gdzie ten niewybuch został znaleziony, biegnie gazociąg. Dlatego dzisiaj nie było możliwości podjęcia szczegółowych decyzji odnośnie terminu wywiezienia tego niewybuchu. Te decyzje mają zapaść na kolejnym spotkaniu jutro w południe. 200-kilogramowy niewybuch odnaleźli robotnicy podczas remontu wiaduktu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Komisja śledcza do sprawy wyłudzeń VAT-u przesłuchała byłego szefa ABW Dariusza Łuczaka. Świadek powiedział m.in., że jego służba znała niektóre mechanizmy wykorzystywane przez przestępców przy wyłudzeniach podatku. Łuczak wyjaśnił, że z przestępstwami VAT-owskimi zapoznał się pracując, a następnie kierując białostocką delegaturą ABW. Dodał, że dotyczyły one przede wszystkim branży paliwowej. Były jednymi z głównych tematów, jakimi się ta nasza jednostka zajmowała. Może też z tego powodu, że delegatura w Białymstoku leży na tak zwanej ścianie wschodniej i większość spraw, które w tamtym czasie były w tej delegaturze prowadzone, tak na płaszczyźnie operacyjnej, jak i śledczej, one po prostu miały ściśle związek i podłożem tych spraw na pewno była przestępczość zorganizowana. Właśnie taka, która głównie wykorzystywała różnego rodzaju luki. Wcześniej komisja przesłuchała byłą wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Annę Cyrańską. Migranci uratowani z pontonu u wybrzeży Libii przez turecki statek handlowy, na wieść o tym, że zostaną odwiezieni do Trypolisu, zmusili załogę do płynięcia w stronę Malty i Włoch. Władze Malty zapowiedziały, że nie przyjmą uciekinierów. Wiadomość o incydencie podał podczas konferencji prasowej wicepremier i szef włoskiego MSW Matteo Salvini. Powiedział, że Włochy śledzą z uwagą rozwój wypadków, podkreślił, że to akt piractwa na pełnym morzu i dał do zrozumienia, że Włochy nie przyjmą statku. Poinformował, że migranci zmusili załogę do zmiany kursu, gdy znajdował się 6 mil od brzegów Libii. Informacje te potwierdziły władze Malty, komunikując, że wysłały na granicę swoich wód terytorialnych jednostki marynarki wojennej. Chodzi o statek cysternę El Hiblu 1, należący do tureckiego przedsiębiorstwa, a pływający pod banderą Palau, wyspiarskiego państwa w Oceanii. Ze statkiem nie ma łączności, wiadomo, że na pokładzie jest 106 migrantów. Nie jest jasne, czy statek kieruje się w kierunku Malty, czy włoskiej wyspy Lampedusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. Dzisiaj na sportowych arenach w Polsce sporo grania o stawkę. O tę niemal najwyższą walczą w tej chwili hokeiści Podhala Nowy Targ i GKS-u Tychy. Trwa dogrywka w szóstym półfinałowym meczu. Jeśli gola strzelą gospodarze z Nowego Targu, awansują do finału. Jeśli mistrzowie Polski, czeka nas jeszcze siódme decydujące spotkanie. W siatkarskiej plus lidze dopiero ćwierćfinały, chociaż ten w Jastrzębiu Zdroju poziomem pasowałby nawet na finał. Jastrzębski Węgiel wygrał 3-2 z PGS Krąbełchatów. Gospodarze prowadzili już 2-0, ale mistrz Polski zawsze gra do końca. Choć Artur Szalpuk mówi, że dzisiaj szczęście było po stronie rywali. Drużyna z Jastrzębia zagrała bardzo, bardzo dobre spotkanie moim zdaniem. Te siatkarskie szczęście było zdecydowanie po ich stronie. No szkoda, utrudniliśmy sobie maksymalnie zadanie. Dalej wierzę, że jesteśmy w stanie awansować. W drugim ćwierćfinale Aluron Virtu Warta Zawiercie przegrał 1-3 z Radem Czarnymi Radą. Playoffy w hokeju, siatkówce, a w piłce ręcznej pań Puchar Polski. Pogoń Szczecin w półfinale przegrywała po pierwszej połowie 7-14 z Energą AZS Koszalin, ale szczecińscy kibice ponieśli zespół i gospodynie wygrały 21-19. A to zwycięstwo dało im awans, mówi skrzydłowa Daria Zawistowska. Wszystko dzięki naszej motywacji i przede wszystkim wiary do końca w swoje możliwości. Wiele osób, nawet jak patrzyłyśmy po pierwszej połowie na trybuny, zwieszało głowy, czemu się nie dziwię, bo nie pokazałyśmy fajnej piłki ręcznej, nie mogłyśmy trafić w bramkę, bo miałyśmy te akcje w ataku, miałyśmy pozycję do rzutu, tylko po prostu nie wykorzystywałyśmy, bo w obronie moim zdaniem też było bardzo dobrze. A wracając jeszcze do Plus Ligi, to bardzo przepraszam, zła informacja. W tej chwili jest 2-2 w meczu Aluronu Virtu Warty Zawiercie z Ceradem Czarnymi Radą. W finale Pucharu Polski Szczepionistek Pogoń zagra z Zagłębiem Lubin, które dzisiaj nadspodziewanie gładko ograło Perłę Lublin 22-11. Finał 18 maja. Coraz więcej mówimy ostatnio w Trójce o szachach, ale są ku temu powody. Kilku naszych szachistów to europejska, a nawet światowa czołówka, co potwierdza Kacper Piorun, Polak po remisie w 9 rundzie Mistrzostw Europy z najwyżej rozstawionym Rosjaninem Władysławem Artiemiejewem, pozostaje współliderem turnieju. I na koniec coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do pomyślenia, a teraz staje się faktem. Breakdance, czyli akrobatyczna forma tańca, ma spore szanse zadebiutować na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu za 5 lat. Dzisiaj Komitet Wykonawczy MKOL poparł stosowny wniosek Komisji Programowej, żeby właśnie breakdance, a także wspinaczka sportowa, surfing i skateboarding zostały włączone do programu francuskich igrzysk. Teraz wszystko zależy od członków MKOL-u, którzy w czerwcu mają te plany zatwierdzić. I w sumie czemu mieliby tego nie zrobić, skoro kilka lat temu te trzy pozostałe dyscypliny zatwierdzili do debiutu już w Tokio. Breakdancerzy mogą chyba być dobrej myśli. W nocy prawie wszędzie może padać, na termometrach od minus stopnia w Zakopanem do 6 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. Miejscami opady deszczu lub mrzawki. W czwartek od 8 stopni w Białymstoku i Przemyślu do 12 w Gdańsku. W centrum będzie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know. Artysta, którego głos, piosenki i grę na bębnach zna cały świat. Phil Collins. Z okazji urodzin Trójki specjalnie dla Państwa i dla nas. Really, all I ever wanted to do was just play the drums. W sobotę między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Piotrowi dziękujemy za zaproszenie i na pewno będziemy słuchać, a Państwu też szczególnie polecam, dlatego że z tym wywiadem jest związana dość szczególna anegdota i Piotr na pewno Państwu o tym wydarzeniu opowie. Witamy serdecznie po 23:08:09, a zatem mamy troszkę ponad 50 minut na wspólne słuchanie muzyki. Trzy wymiary gitary, kontynuujemy urodziny. So fine. Trzy wymiary gitary. Wczoraj Steven Tyler obchodził swoje urodziny i pozwoliłem sobie jeszcze przez chwilę świętować wspólnie z Państwem i z nim. A gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do naszego wesołego gitarowego towarzystwa, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Iwanka Kunewa. A o całość porządku dba Piotr Kołdaszewski, który także przekaże Państwu informacje na temat utworów i artystów, którzy dziś pojawią się podczas naszego spotkania. Teraz chcę Państwu opowiedzieć o filmie i w zasadzie to będzie opowieść o pod takim zbiorczym hasłem fajny film kiedyś widziałem. Otóż to jest film o tyle specjalny, że film zaczął się dla mnie dwa razy. Pierwszy raz zaczął się wtedy, kiedy się normalnie zaczął, a potem zaczął się po raz drugi wtedy, kiedy nieodżałowany i niezapomniany Robin Williams w roli pani Doubtfire sprząta pokój i wspólnie z odkurzaczem zaczyna tańczyć. No i w tle pojawia się muzyka zespołu Aerosmith.

zespół Southern Avenue. Przyznam, że niewiele o tym zespole wiem i dlatego teraz w studiu gość Ewa Matysik, Agencja Koncertowa Delta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście jako nałogowy człowiek od gitar zwróciłem uwagę na ładną gitarę, ale jeszcze bardziej chyba w tym utworze zwróciłem uwagę na cudowny głos. Głos jest cudowny. Głosy są tak naprawdę dwa. Należą do dwóch sióstr. Jedna z nich jest perkusistką i śpiewa chórki, a druga jest główną wokalistką i niesamowitą tancerką, przy okazji czego niestety w radiu nie widać, ale dlatego warto się wybrać na koncert, bo jest ona taką malutką, bluesową Beyoncé, która ma niesamowity głos w małym ciałku, 1,50 m tak na oko i rozwala energią, jest petardą mocy po prostu na każdej scenie, wypełnia ją całą swoją malutką osóbką. Jeśli dobrze usłyszałem, pani już odrobinę zdradziła, że zespół Southern Avenue przyjeżdża na koncerty do Polski. Będziemy musieli trochę poczekać, ale niedługo. Tak, na jeden koncert 6 czerwca w Chorzowie w Sztygarce. Już to nie pierwszy koncert w Polsce, bo już grali, myślę, że słuchacze Trójki na pewno w pewnej części byli w reprezentacji słuchaczy, którzy na koncercie w Toruniu w zeszłym roku byli jesienią i zaznali właśnie tej petardy. Teraz wracają na trasę europejską i będą ją rozpoczynali tę część tutaj, w naszej części Europy właśnie w Polsce 6 czerwca w Chorzowie. Pięknie. W związku z tym, że mamy jeszcze drugą część rozmowy, to teraz tę pierwszą część zakończę dobrą informacją dla słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary. Mianowicie pani Ewa proponuje państwu zaproszenia na ten koncert do Chorzowa, do Sztygarki. Raz, że będzie piękna muzyka, dwa, że okoliczności sztygarkowe są również bardzo piękne. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie był, warto się wybrać. A gdyby ktoś z państwa chciał, proszę zadzwonić teraz do Piotra. 2 2 i 7 3. Southern Avenue. Jeszcze raz proszę przypomnieć, kiedy to? 6 czerwca, Chorzów, Sztygarka. 6 czerwca, Chorzów. Łatwo zapamiętać. 606. 606, Sztygarka. Zapraszamy. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Druga część naszej rozmowy dotyczyć będzie, państwo się już spodziewają, czego? Mianowicie terminu majowego i katowickiego spotka i tam, o czym już mówiliśmy z panią Ewą w tym programie, ale wtedy, kiedy zapowiadaliśmy ten koncert, to jeszcze wydawał się bardzo odległy, a teraz to już tuż, tuż. Już tuż, tuż. Niedawno minął rok od czasu, jak Joe niedawno, ostatnio grał w Polsce, bodajże 3-4 dni temu, dokładnie rok od koncertu w Zabrzu, a za niecałe 2 miesiące w spotku w Katowicach coraz częściej bywa w Polsce. Joe Bonamassa. Tak, zadomowił się u nas i to dobrze i chcielibyśmy, aby ten pobyt znowu dobrze zapadł w jego pamięć, bo liczymy na to, że po prostu Joe będzie stałym bywalcem naszego, co to mówić, ładnego kraju. A w ogóle chciałem pani jeszcze powiedzieć, dzisiaj kiedy jechałem do radia, pomyślałem sobie, że jeszcze pani o tym powiem. Mianowicie mamy ich dwoje w tym roku w Polsce, bo w maju będzie Joe, a w lipcu w Gdyni będzie Beth. Kiedyś na jednej scenie, a teraz na różnych. Tak. Ja liczę na to, że kiedyś jeszcze wystąpią razem na jednej scenie tutaj w naszym kraju i że będziemy mogli się powzruszać i pooklaskiwać tych dwoje cudownych absolutnie wykonawców, którzy, ja trochę mówię o tym egoistycznie, są takimi trójkowymi artystami, bo lubimy ich bardzo słuchać na antenie programu trzeciego. Ewa Matysik, Agencja Koncertowa Delta. Pani Ewo, dziękuję bardzo. A, no i wiem, nie zapomniałem. Mamy jeszcze zaproszenie na koncert do katowickiego spotka. Na spotkanie z Joe Bonamassą. Gdyby ktoś z państwa chciał tam pojechać z flagą programu trzeciego, to proszę zadzwonić również do Piotra. 2 2 7 3. Joe Bonamassa, maj tego roku, katowicki spodek. Pani Ewo, dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Joe Bonamassa. Evil Mama z ostatniej płyty to był Joe Bonamassa. Myślałem, że w związku z późną porą będziemy długo czekać na telefony państwa, by wręczyć zaproszenia na dwa koncerty. Ale myliłem się, co mnie cieszy, dlatego że to znaczy, że część słuchaczy słucha programu Trzy Wymiary Gitary. No i bilety na Joe oczywiście rozeszły się bardzo szybko, a jeszcze wcześniej rozeszły się bilety na koncert zespołu Southern Avenue. Ten koncert 6 czerwca w chorzowskiej Sztygarce. Życzę państwu fantastycznych koncertów, dobrych wrażeń i dobrej zabawy. O wielu rzeczach nie powiedziałem, bo zawsze czas nas tak goni w tym programie, że jestem na czas wściekły. I zapomniałem powiedzieć, że zwolennicy radia lampowego, czyli tych utworów nie najnowszych odtwarzanych po latach, a te utwory brzmią ciągle cudownie i pięknie w radiu, powinni dziś jeszcze pozostać z nami. Wprawdzie nie będzie to do końca radio lampowe, bo utwór pochodzi z 1976 roku. Jak to tak przeanalizowałem w głowie, to przecież nie radio lampowe, a już bardziej szpula magnetofonowa. A zatem dziś naprawdę cudowny, kapitalny utwór ze szpuli. Proszę nie wyłączać jeszcze radia i absolutnie nie kłaść się do łóżka, albo można się położyć do łóżka i jeszcze słuchać. A teraz będzie sprawa aktualnościowa. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Teatru i dlatego myślę, że warto sięgnąć po ostatnią płytę Tin Theater. W Międzynarodowym Dniu Teatru zespół Dream Theater w programie Trzy wymiary gitary z ciągle jeszcze najświeższej płyt. Kontynuujemy wątek aktualnościowy w programie i informujemy. Przypominamy, że zespół Deep Purple w grudniu znowu w Polsce. Zespół Deep Purple, grudzień 2019, znowu w Polsce. Jakże ja się cieszę, że znowu zobaczymy naszych starych, dobrych znajomych i kolegów. Jakże ja się cieszę, że znowu spotkamy się w większym gronie, my, słuchacze Trójki, by posłuchać tego koncertu na żywo. Teraz uwaga, bo będzie całkowita zmiana tematu. Zakładamy taśmę szpulową na magnetofon. Utwór pochodzi z 1976 roku. Muszę to wytłumaczyć i będzie troszkę dłuższa zapowiedź, proszę mi wybaczyć. W 1976 roku Gérard Lenormand zaśpiewał swój absolutnie największy przebój. Tytułu nie zacytuję, dlatego że mimo mojej wielkiej miłości do pewnej paryżanki, mój francuski leży w gruzach. I wtedy Gérard w 1976 roku był przystojnym brunetem, no a teraz całkiem niedawno już jako dojrzały mężczyzna o białych włosach spotkał się w studiu z pewną uroczą francuską i zaśpiewali razem. Najpierw będzie gitara, potem głos francuski. Może państwo zgadną, cóż to za paryżanka. Zdjęcia. tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient te chanter. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Ballada o szczęśliwych ludziach. Jeśli ktoś z Państwa tak się poczuł, proszę o sygnał piotr.baron@polskieradio.pl. O sygnał proszę jeszcze przez 8 minut. Gérard Lenormand i wiem, że zagadka była odrobinę niepoważna. Natychmiast Państwo odpowiedzieli. To była oczywiście Zazunia. Tak, razem pięknie koncertowali. Jak gdyby ktoś z Państwa skorzystał z internetu i zobaczył studyjne wideo do tego utworu, proszę spojrzeć, kiedy kamera to pokazuje, w oczy Zazuni. Tak właśnie wyglądają szczęśliwi ludzie, kiedy wspólnie śpiewają. No i to tyle mojej taśmy szpulowej na dziś. Mam nadzieję, że sprawiła Państwu przyjemność. A teraz jeszcze na zakończenie naszego spotkania mam chyba przyjemną niespodziankę dla słuchaczy, którzy lubią Sophie Zelmani. Otóż Sophie Zelmani 6 kwietnia wystąpi w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem. Wszystko jest przygotowane, wszystko już czeka, tylko po to, by pojawiła się publiczność i Sophie. Aby publiczność się pojawiła, to teraz dla Państwa późnowieczorna niespodzianka, mianowicie mamy dla Państwa zaproszenie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z trójką i z trzema wymiarami gitary na koncert Sophie Zelmani do Rybnika, Teatr Ziemi Rybnickiej, to będzie 6 kwietnia.

Bez wątpienia moja ukochana płyta Sophie, Time to Kill, tak jest zatytułowana i mam nadzieję, że podczas tych koncertów w Polsce usłyszymy także utwory właśnie zawarte na tej płycie, bo jest tu jeszcze piękna nostalgia i jest tu jeszcze cudowny utwór tytułowy Time to Kill. Bilety mimo późnej pory poszły i cieszę się, że spotkam się wspólnie z Państwem w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku na koncercie 6 kwietnia. Tego roku Sophie Zelmani wystąpi tam na koncercie, ale wcześniej jeszcze 2 we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 3 w Lublinie w Teatrze Starym, 4 w Tarnowie w Centrum Sztuki Mościce. No i teraz jeszcze 2 koncerty. Rybnik, to już Państwu mówiłem, i 7 kończy się ta trasa koncertowa w Szczecinie. Na wszystkie koncerty bardzo Państwa zapraszamy. No i zapraszamy do słuchania radia, bo dziś rzecz wyjątkowa, po północy w radiu koncert na żywo. Dziękujemy za uwagę. Piotr Baron, to były 3 wymiary gitary. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert.